699 w sklepach, przez infolinię i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 kwietnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Większość restrykcji epidemicznych przedłużona do 25 kwietnia zdecydował rząd. Są jednak wyjątki. Mamy ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 803 osoby. Po intensywnych opadach śniegu blisko 20 tysięcy odbiorców na południu Polski nie ma prądu. O 21 283 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 803 osoby, wyzdrowiało ponad 10 tysięcy chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. W szpitalach zajętych jest niemal 34 tysiące łóżek covidowych. Dzięki respiratorom oddycha prawie 3,5 tysiąca osób. Na razie do 25 kwietnia przedłużono prawie wszystkie obowiązujące restrykcje sanitarne. Jakie zostały złagodzone, to pytanie do Agnieszki Drążkiewicz, która śledzi konferencję ministra zdrowia. Przez najbliższy tydzień praktycznie wszystko, jeśli chodzi o te zasady sanitarne, pozostaje bez zmian. Są tylko dwa wyjątki. Od najbliższego poniedziałku maluchy wracają do żłobków i do przedszkoli. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zgodził się też po konsultacjach przywrócić aktywność sportową na zewnątrz. Ryzyko transmisji wirusa jest zdecydowanie mniejsza, dlatego dopuścimy i rozgrywki młodzieżowe, współzawodnictwo, zajęcia w ramach takiego sportu zawodowego. Na obiektach sportowych na świeżym powietrzu w takiej grupie do 25 osób będzie można prowadzić aktywności fizyczne. Wiemy też, jak będzie wyglądała majówka. Do 3 maja hotele i pensjonaty niestety pozostają nadal zamknięte. Wyjątki stanowią, tak jak dziś, noclegi dla pracowników czy dla służb medycznych, a także dla żołnierzy, funkcjonariuszy zaangażowanych w walkę z pandemią. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Nad ewentualnym planem łagodzenia ograniczeń debatują przedstawiciele władz federalnych i regionalnych Belgii. Sytuacja w kraju nie jest jednak tak dobra, jak się spodziewano. Liczba zakażeń koronawirusem w Belgii spada, ale wolniej niż zakładano. Cały czas rośnie liczba ciężko chorych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Dlatego premier Belgii Alexander De Croo ostrożnie wypowiadał się przed naradą. Decyzja powinna być podjęta spokojnie i musi być wyważona. Przestrzegam przed zbyt wielkimi oczekiwaniami. Wiele wskazuje na to, że uczniowie powrócą do szkół od poniedziałku, ale nie w pełnym wymiarze. Zniesiony ma być zakaz dla podróży zagranicznych, które nie są niezbędne. Dyskusja będzie dotyczyć ewentualnego ponownego otwarcia zakładów fryzjerskich. Powraca też pytanie, co z pubami, restauracjami czy barami, które są zamknięte od października i jest duża presja na ich otwarcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Region Google Cloud Warszawa oficjalnie uruchomiony. To warta blisko 2 miliardy dolarów sieć lokalnej infrastruktury obliczeniowej, z której będą mogły korzystać polskie firmy i instytucje. W inauguracji wziął udział premier Mateusz Morawiecki, który podkreślał znaczenie inwestycji dla rozwoju innowacyjnych technologii w Polsce. Bardzo się cieszę, że coraz więcej polskich przedsiębiorców jest zainteresowanych inwestowaniem w cyfryzację procesów operacyjnych, sprzedażowych, marketingowych. To przyszłość gospodarki, która już teraz poprawia produktywność i sprawia, że nasze życie staje się lepsze i łatwiejsze. Warszawski region Google Cloud jest 25. takim ośrodkiem na świecie i pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej. Blisko 20 tysięcy odbiorców na południu Polski nie ma prądu. Opady mokrego i ciężkiego śniegu powodują łamanie się drzew, które uszkadzają linie energetyczne. Przerwy w dostawie energii możliwe są w Małopolsce, na południowym Śląsku oraz na Podkarpaciu, mówi Ewa Groń, rzeczniczka Tauron Dystrybucja. Nasze ekipy są w terenie cały czas, więc w przypadku niektórych klientów ten czas może być bardzo krótki. Natomiast w takich sytuacjach, gdzie na przykład jest również problem z dojazdem, bo my operujemy również na tych terenach polgórskich, gdzie takie warunki pogodowe mogą powodować na przykład utrudnienia w dojeździe, rozmokły teren, wówczas może to potrwać do kilku godzin, ale nasze ekipy cały czas są w terenie, usuwamy te awarie na bieżąco. Tylko w Małopolsce Straż Pożarna w związku z intensywnymi opadami śniegu musiała interweniować blisko 200 razy. Strażacy usuwają powalone drzewa blokujące drogi. Szczegółowe informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców, które nadaje w internecie oraz w systemie DAB+. To był serwis Trójki.

Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszej przedpołudniowej części dzisiejszego spotkania. Jeszcze przed południem kolejny, 58. fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Będzie niezła historia, tych historycznych wydarzeń dziś w naszej kulturalnej audycji nie zabraknie. Wczoraj wielka gala finałowa ważnego konkursu i za chwilę o tym właśnie w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Derszyn, Zofia Kruszewska, Piotr Łodaj, witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Minut po godzinie 11. Podczas wczorajszej wieczornej gali transmitowanej w telewizyjnej jedynce ogłoszono laureatów ogólnopolskiego konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940. No, przypomnijmy, że wczoraj obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Symboliczna data 13 dzień kwietnia. W drugiej edycji tego konkursu, o którym za chwilę więcej powiemy, młodzież wysłała niemal 4000 prac. A z nami jest Kamila Jednak, uczennica 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Dzień dobry, witaj Kamilo. Dzień dobry. Zwyciężczyni konkursu w kategorii tekst piosenki. Serdeczne gratulacje. Bardzo dziękuję. Powiedz, jak powstawał tekst do tego utworu? Niezwykle poruszającego zresztą. Inspiracją do stworzenia mojego tekstu stały się dla mnie uczucia. Postanowiłam spojrzeć na to z punktu widzenia kobiety. Te uczucia, o których mówię, w moim przekonaniu uważam, że towarzyszyły każdej kobiecie, która musiała pożegnać swojego ukochanego mężczyznę, wybierającego się na wojnę. Stworzyłam jakby katalog tych uczuć i opierając się na nich opowiedziałam, mam nadzieję, wzruszającą historię. No właśnie, a w którym momencie u nastolatki rodzi się pomysł napisania tekstu piosenki, która przecież porusza tak trudny temat? myślę, że to nie jest moment. Oczywiście trzeba być, myślę, dojrzałym, żeby stworzyć taką piosenkę, ale jeżeli ma się temat, jeżeli czyta się różne jakieś wspomnienia tych osób, które przeżywały tą jakże ciężką historię, to myślę, że w oparciu można właśnie stworzyć taką historię. No właśnie o to też chciałem zapytać. Co cię zainspirowało? Co było tym bodźcem? Lektura książek, pamiętników, wspomnień, dzienników? Na pewno w przygotowaniu do konkursu czytałam różne wspomnienia zarówno jeńców, jak i właśnie kobiet, które żegnały tych swoich mężów czy chłopaków. Wspomnienia w formie pamiętników czy listów, ale głównie jednak były to uczucia. Wyobraziłam sobie, jak musiały czuć się te kobiety, które najpierw straciły mężczyzn wyruszających na wojnę, a później dowiedziały się o straszliwej zbrodni katyńskiej. A już skupiając się na samym tekście i konkursie właśnie, co było najtrudniejsze? Myślę, że najtrudniejsze było stworzyć coś pięknego, jakąś piosenkę o tak straszliwej historii, o tak podłym postępku. A wśród swoich rówieśników, koleżanek, kolegów czujesz, że jest, nie wiem, nazwijmy to taki apetyt na wiedzę historyczną o to, żeby szerzyć pamięć o tych już minionych pokoleniach, o tej tragicznej historii wojennej? Myślę, że w dzisiejszych czasach możemy znaleźć sporo osób, które także interesują się historią, chętnie pogłębiają swoją wiedzę historyczną. I przykładem tego był właśnie ten konkurs, gdzie zostało nadesłane bardzo dużo prac w tej tematyce, co właśnie świadczy o tym, iż dużo osób interesuje się historią. A czy do tej piosenki, pisząc tekst, ta melodia gdzieś rozbrzmiewała, słyszała się? Właśnie ja oprócz tego, że piszę też piosenki, to komponuję, gram na gitarze czy pianinie i miałam jakąś swoją melodię, ale niezwykłą niespodzianką było dla mnie to, że ktoś inny skomponował melodię do mojej piosenki i byłam bardzo miła, jestem bardzo wdzięczna za to i bardzo mi się podoba to wykonanie, to jak ktoś skomponował tą melodię. No właśnie, powiedzmy jeszcze o tym utworze, jak został nagrywany już w takiej finalnej formie, gdzie to się odbywało, jak to przebiegało? Mój utwór został nagrany w polskim radiu i było to wykonane przez Orkiestrę Wojska Polskiego, aczkolwiek ja o tym dowiedziałam się dopiero podczas gali i była to dla mnie naprawdę bardzo duża niespodzianka i szok. Nie spodziewałam się tego w ogóle. No i jestem bardzo miło zaskoczona. Wielka nobilitacja, bo utwór został nagrany w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę i raz jeszcze serdecznie gratuluję nagrody, wyróżnienia. Kamila Jedynak, uczennica 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, zwyciężczyni konkursu w kategorii tekst piosenki. Przypomnę, ogólnopolskiego konkursu Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. U nas w naszej audycji do usłyszenia w fragmencie Pożegnanie Katyńczyka. Jestem przy tobie w fotografii zbroczonej krwią na ranie w serce. Nie wrócisz do mnie już, kochany. Modlitwę śle ci więc w podzięce, że cię nie polska ziemia tuli. Żałuję, że ci wiatr i ptak śpiewają. Dziękuję. W pamięci mojej żył będziesz, przyrzekam. Prawdy nie da się pogrzebać, poczekam. Poczekam. Poczekam. co bardzo budujące i też co laureatka Kamila podkreśliła. W tej drugiej edycji przedsięwzięcia konkursu Młodzież wysłała niemal 4000 prac. No, myślę, że ten konkurs z pewnością daje nam obraz, jaki dziś młodzież postrzega te tragiczne rozdziały w naszej historii. Ale to nie koniec spotkań z historią w naszej dzisiejszej audycji. Ciąg dalszy już za chwilę tych ważnych i ciekawych dat związanych właśnie z 14 dniem kwietnia. Z kalendarza, że 14 kwietnia po raz trzeci obchodzimy Święto Chrztu Polski. To święto państwowe ustanowione w 2019 roku upamiętnia historyczne wydarzenia właśnie z 14 kwietnia 966 roku, kiedy to Mieszko I, książę Polan, przyjął chrzest w swoim i całego ludu imieniu. No i akt ten zainicjował chrystianizację ziem polskich, jest uznawany za początek naszej państwowości. Zresztą chrzest Polski uznaje się zarówno za symboliczną datę powstania naszego państwa, jak i kościoła. Kościoła na jego terytorium. Polska została włączona do grona chrześcijańskich nowoczesnych krajów, co zapewniło jej szybki rozwój i wzrost znaczenia wśród państw Europy. A 34 lata później, w marcu 1000 roku, do Gniezna przybył niemiecki cesarz Otton III i spotkał się z księciem Bolesławem Chrobrym, synem Mieszka I. Otton nałożył diadem na głowę księcia, co oznaczało symboliczną koronację na króla. No i wydarzenie to przeszło do historii, jak pamiętamy, jako zjazd gnieźnieński. Jego konsekwencją było powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie oraz trzech podlegających jej biskupstw w Krakowie, w Kołobrzegu i we Wrocławiu. A zapewniało to młodemu kościołowi autonomię, a Polsce niezależność. Dziś po raz trzeci obchodzone jest święto Chrztu Polski. O tym wydarzeniu jeszcze będziemy mówić, ale to nie jedyne ciekawe wydarzenie z 14 kwietnia z historii Polski. Ciąg dalszy już za chwilę. Studiu historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 14 kwietnia 1924 roku prezydent Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie o zmianie ustroju pieniężnego. Złoty miał zastąpić markę polską. Stało się tak? Stało się. A dlaczego tak się stało? Trzeba byłoby pewne niuanse natury gospodarczej i politycznej rozwinąć. Na to nie mamy czasu. Natomiast ja myślę, że być może mało kto z naszych słuchaczy właśnie wie o tym, czy pamięta, że aż do 1924 roku walutą obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej była marka polska. Waluta, która tak naprawdę była pochodną Ostmarki, czyli marki wschodniej, którą stworzyły Niemcy w momencie, gdy okupowały wschodnią część Europy w czasie I wojny światowej. Dlaczego wprowadzono złotego? Z bardzo prostej przyczyny. Prowadzone przez rząd Władysława Grabskiego reformy, by mogły stać się możliwe, potrzebowały tak naprawdę silnej i stabilnej waluty. W związku z tym należało przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, w której taką walutą mogliśmy dysponować. Tak, marka polska była walutą praktycznie nieuznawalną w żaden sposób i niewymienialną. Zresztą ten problem dotyczył nie tylko naszego państwa. Większość państw Europy Środkowo-Wschodniej właśnie mniej więcej w 23, 24, 5 roku dokonała podobnych transformacji. Tutaj przeze mnie już wspominana Estonia i jej premier ówczesny Otto Strandman też w 24 roku doprowadził do reformy pieniężnej na tych samych zasadach jak w Polsce. Niezła historia. A jaka była relacja marki polskiej do nowej waluty? Bardzo wysoka. W 1924 roku za jednego złotego polskiego należało zapłacić 1 800 000 marek. No, to z tego wynika, że gdyby nie to, to groziłaby nam katastrofa gospodarcza. Katastrofa gospodarcza. Te zmiany były naprawdę niezbędne z wielu powodów. I politycznych, przede wszystkim ekonomicznych, społecznych, więc o tym też bardzo często zapominamy, gdy mówimy o okresie rządu Władysława Grabskiego. To czasy tuż po I wojnie światowej, prawda? No, więc pięć ekonomicznie lat. Ekonomicznie był to trudny czas. Tak, ekonomicznie to był trudny czas. Ja o tym też miałem okazję wspominać przy okazji tego odcinka poświęconego zamachowi stanu. No, generalnie lata 20 są okresem pewnego takiego budowania filarów państwowości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Temu służyły działania o charakterze politycznym, ale przede wszystkim o charakterze ekonomicznym. I one później zaczęły procentować. Ja tak jak już wspomniałem o Ottona Strandmana i Władysława Grabskiego, konsekwencją podjętych przez nich działań, których oczywiście rezultaty pojawiły się w dłuższej perspektywie czasu, to na krótką metę okazały się dla nich niekorzystne, ponieważ obaj zostali zmuszeni do podania się do dymisji. Ponieważ ciężar, jaki przyniosły ze sobą te zmiany w krótkoterminowym okresie, były źle odebrane zarówno w Polsce, jak i w Estonii. Powiedzmy, że złoty to nie była jedyna propozycja nazwy nowej waluty. Jakie jeszcze padały? W przypadku nazw waluty odnoszono się do starych nazw. Proponowano takie nazwy jak Pol, jak Piast, nie pamiętam trzeciego. No w każdym razie Lech, o właśnie, Lech. W każdym razie sięgano po historyczne nazwy, ale summa summarum wprowadzono nazwę polskiego złotego. A przypomnijmy, było to w 1924 roku, dokładnie 14 kwietnia. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. centymetr albo dwa. Zazdrość, nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do trzynastu. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Część historyczną uzupełniam także o rekomendację tego, co dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przypomnę, w kalendarzu 14 kwietnia po raz trzeci dziś obchodzone jest Święto Chrztu Polski. Nie tylko w serwisach informacyjnych, już w naszej audycji o tym mówiliśmy, ale także więcej w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 15. Już teraz niezmiennie zachęcamy. No i w nawiązaniu do tego, o czym wczoraj rozmawiałem z prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, o tym, że od 2 tygodni można się spisać w spisie powszechnym ludności i mieszkań, oczywiście do tego tematu też będziemy wracać. Jeśli pojawiłyby się jakieś pytania, zachęcam między innymi, kiedy można się spisać, jak można się spisać, no i w ogóle, czy musimy się spisać. Zachęcam do korespondencji w tej sprawie, proszę pisać. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Za 19 minut będzie południe. Oh, No już za kwadrans południe, jak zwykle o tej porze, czas na naszą powieść w wydaniu dźwiękowym. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Podziwialiśmy Marię, gdy wspierana przez genialnego swego towarzysza umiała godzić dom z olbrzymim wysiłkiem swojej naukowej pracy. Zdawało nam się niepodobieństwem, aby jej życie mogło stać się jeszcze cięższe, aby mogła podołać jeszcze większym trudom. A przecież czymże było tamto w porównaniu z tym, co dziś ją czeka? Przed odpowiedzialnością, jaką dźwiga na swych barkach wdowa po Piotrze Curie, cofnąłby się nie jeden silny, dzielny i szczęśliwy mężczyzna. Musi wychować dwie małe córeczki, zarobić na swoje i ich utrzymanie, godnie odpowiedzieć swoim obowiązkom profesorskim. Musi pozbawiona bezcennej pomocy Piotra prowadzić nadal badania, które rozpoczęli razem. Musi umieć radzić i dawać polecenia swym asystentom i uczniom. A wreszcie ma i to jeszcze zadanie najważniejsze. Stworzyć laboratorium, którego on zawsze pragnął i nigdy się nie doczekał. Laboratorium, w którym młodzi badacze rozwijać będą mogli nową naukę o promieniotwórczości. Pierwszą troską Marii jest dać zdrowe warunki życia swojemu teściowi i dzieciom. Wynajmuje w Sceaux przy ulicy Kolejowej nr 6 duży dom. Nieładny, lecz z miłym, dosyć rozległym ogrodem. Doktor Curie zajmuje tam dwa pokoje w oddzielnym skrzydle. Irena cieszy się kawałkiem ziemi, który jej wolno uprawiać wedle własnego upodobania. Ewa pod czujnym okiem opiekunki śledzi w trawie ulubionego swego żółwia lub goni po wąskich alejkach kota. Tego wpręgi lub tego czarnego. Pani Curie płaci za to dodatkowym trudem. Pół godziny drogi koleją dzieli ją od laboratorium. Co rano widzi się ją, jak dąży na stację swym zręcznym krokiem. Tak szybkim, jak gdyby chciała powetować jakieś spóźnienie. Jak gdyby się wciąż musiała z kimś, czy też z czymś, ścigać. Wkrótce wszyscy stali podróżni tej linii dobrze znają ową kobietę w grubej żałobie, wsiadającą zawsze do tego samego przedziału drugiej klasy w tym samym zadymionym pociągu. Rzadko kiedy ma czas wrócić na południowy posiłek do Sceaux, więc jada znów w mleczarniach dzielnicy łacińskiej. Jak niegdyś, kiedy także była sama, lecz młoda, lecz pełna podświadomych nadziei. Albo też, przechadzając się po swoim ciasnym laboratorium, szybko przełyka kawałek chleba, trochę owoców. Wraca wieczorem, często bardzo późno. W zimie pierwszą jej troską jest wtedy sprawdzić stan wielkiego pieca w holu, dorzucić węgla, uregulować ogień. Wbiła sobie w głowę, że nikt prócz niej nie potrafi dobrze palić w piecu. I trzeba przyznać, że robi to istotnie jak artystka, jak chemik. Metodycznie układa papier, drzazgi, na to na wierzch kawałki węgla lub polana. Dopiero gdy piec zacznie szumieć jak należy, układa się w pobliżu niego na kanapie. Odpoczywa przez chwilę po wyczerpującym dniu. Zanadto skryta, by okazywać swoją boleść. Nie płacze nigdy przy ludziach. Nie pozwala się pocieszać ani użalać nad sobą. Nikomu się nie zwierza ze swych wybuchów rozpaczy, z koszmarnych snów, które ją dręczą w nocy. Ale jej bliscy z niepokojem śledzą jej martwe, tempo wpatrzone w przestrzeń oczy. Jej palce poruszające się w nerwowym tiku, poparzone w wielu miejscach przez rad, ocierają się one jeden o drugi miarowym, nieustannym ruchem. Jej odporność fizyczna pęka czasami tak nagle, iż brak jej czasu, aby oddalić się lub chociaż kazać dzieciom wyjść z pokoju. Jednym z pierwszych wspomnień mojego dzieciństwa jest obraz matki, która pada nagle na ziemię w jadalni w Sceaux, zemdlona i leży zupełnie biała w śmiertelnym bezruchu. Maria do swej przyjaciółki z lat szkolnych, Kazi. 12 grudnia roku 1906. Sama nie wiem, co ci pisać. Życie moje tak się popsuło, że się już nigdy nie naprawi i żyję już tylko dla obowiązków, których mam tak wiele. Sama dla siebie nie istnieję i nie umiałabym już istnieć. Zamknęłam się w sobie zupełnie. Nie widuję nikogo, nie rozmawiam z nikim. Prócz w interesie moich zajęć nic mi nie sprawia przyjemności i nic mnie nie interesuje. Myślę, że to już tak zostanie i nie będę próbowała żyć inaczej. Dzieci moje pragnę wychować jak najlepiej, ale i one nie mogą we mnie życia rozbudzić. Dziewczynki moje mają jedna 9 lat, a druga 2 lata dopiero. Są obie dobre, miłe i dosyć ładne dzieciaki. Staram się bardzo o to, żeby były zdrowe i silne. Starsza jest zdolna i inteligentna. Mała wydaje się także bardzo pojętna. Zważywszy na wiek młodszej, trzeba by ze 20 lat, żeby je wyprowadzić na ludzi. Wątpię, czy mnie tak długo wystarczy, bo życie moje jest bardzo męczące. A nieustanna zgryzota niedobrze działa na siły i zdrowie. Trudno. Co będzie, to będzie. A dopóki można, to trzeba dźwigać ten ciężar. Dwie osoby przyszły Marii z pomocą w tych najciemniejszych chwilach jej samotnego życia. Pierwszą z nich jest Maria Kamieńska, szwagierka jej brata. Kobieta łagodna i delikatna, która zgodziła się zająć domem pso i dziećmi. Jej obecność dała Marii trochę tej polskiej atmosfery, której brak nieraz odczuwała tak boleśnie. Później, gdy stan zdrowia zmusi panią Kamieńską do powrotu, zastąpią ją przy Irenie i Ewie polskie nauczycielki lub wychowawczynie. Niestety znacznie mniej miłe i mniej godne zaufania. Drugim, najcenniejszym sprzymierzeńcem Marii jest doktor Curie. Nagły zgon Piotra był okrutnym dla niego ciosem, lecz potrafi on w swoim surowym racjonalizmie czerpać ten rodzaj życiowej odporności, do jakiego Maria nie jest zdolna. Ten starzec umie przekreślać bezpłodne żale, pogardza kultem grobów. Od czasu pogrzebu syna nigdy nie pójdzie na cmentarz. Nie pozwala się dręczyć wspomnieniem o tym, po którym nic w jego pojęciu nie pozostało. Stoicka pogoda teścia wywiera na Marię wpływ zbawienny. Przy nim zmusza się ona do normalnego trybu życia. Mówi, uśmiecha się, wstydzi się otępienia, w jakie pogrąża ją rozpacz. Stara się być spokojna. Dziewczynkom obecność dziadka sprawia wielką radość. Bez tego staruszka o błękitnych oczach ich dzieciństwo byłoby przytłoczone cieniem żałoby. Jest on ich towarzyszem i wychowawcą w znacznie większym stopniu niż matka, wciąż przebywająca poza domem, wciąż zajęta owym laboratorium, którego nazwa nieustannie w uszach im dźwięczy. Ewa jest jeszcze zbyt mała na to, aby pomiędzy nią i dziadkiem nawiązał się prawdziwie bliski stosunek, lecz jest on nieporównanym przyjacielem Ireny. Skupionej, powoli myślącej, nietowarzyskiej dziewczynki, która tak niesłychanie przypomina mu zmarłego syna. Doktor Curie nie tylko wtajemnicza ją w historię i przyrodę, nie tylko wpaja w nią swoje umiłowanie poezji Wiktora Hugo i pisze do niej podczas wakacji mądre, pouczające i bardzo dowcipne listy, w których się uwydatnia jego szyderczy umysł i styl, pełen niezwykłego wdzięku, lecz w ogóle wywiera decydujący wpływ na jej charakter i rozwój umysłowy. Jemu to niewątpliwie zawdzięcza późniejsza Irena Joliot-Curie swą równowagę psychiczną. On ją nauczył uciekać przed wszelkim smutkiem i bezgranicznie kochać rzeczywistość. On jej przekazał swój antyklerykalizm i nawet swoje polityczne nastawienie. Serdecznym oddaniem spłaci Maria swój dług wdzięczności temu zacnemu i uroczemu człowiekowi, gdy następstwa ciężkiego zapalenia płuc przetrzymają go w łóżku przez cały rok 1909. Każdą wolną chwilę spędzi ona wówczas przy tym kapryśnym, niecierpliwym chorym, starając się go rozerwać, rozweselić. Dnia 25 lutego roku 1910 zgaśnie wreszcie doktor Curie. Na opustoszałym, zamarzłym cmentarzu w Sceaux Maria zażąda od grabarzy dodatkowej pracy. Każe wyjąć trumnę Piotra z grobu i postawić ją nad trumną ojca. Obok męża, przy którym chce leżeć po śmierci, pozostaje dla Marii wolne miejsce. Przygląda mu się długo, uważnie, bez lęku. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. No i przyznaję Państwu, że wciągająca lektura, biografia Marii Skłodowskiej-Curie, fragment 59, jak słyszeliśmy jutro przed południem w naszej lekturze w wydaniu dźwiękowym. No to niezmiennie zachęcamy Państwa do pozostania z nami. Za 7 minut w samo południe ważne informacje w serwisie informacyjnym Trójki, między innymi te związane z pandemią koronawirusa. It's a bittersweet.